آدمیوں کو لے کر آ گئے اور یہ چھ آدمیوں کو لے کر آ گئے جن میں عثمان رضی اللہ عنہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ اور کیا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور یہ حضرات جو تھے چھ آدمیوں کو لے کر آئے، چھ کے چھ اشتہم بشتہ ہیں جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جی، سات ہو گئے ہاں جی، سب تقریبا ہو گئے، آٹھ میں افشاں بچتا بکر سنگھ سے خود ہوتے ہیں، نو میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دس بار کر لیے تو سی چھ آدمی، سات میں جو ہے تو وہ کوئی اصول نہیں آئے ہیں، یہ چھ آدمی آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ انفرادی دعوت آپ کی چلتی رہی، خفیہ اور انفرادی دعوت چلتی رہی، اور اس میں پھر آپ نے ارکب بن ارکب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا گھر جو ہے جہاں صفا مروہ کی سائی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اب اس کے اندر آ گیا ہے، ان کے مکان کے اندر جمع ہو کر ایک تو رات کو تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی، نماز پہلے دن سے ہی پڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور اس شکل میں تھی کہ رات کو آپ جماعت سے پڑھاتے تھے تہجد کی نماز کو، اور صحابہ اکرام جو تھے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور یہ جو ہے تو رات کی نماز شروع ہو گئی، ارکب بن ارکب رضی اللہ عنہ کے سامنے ہر گھر میں رات کی نماز شروع ہو گئی، اور ساتھ جو ہے تو دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم بھی شروع ہو گئی، پہلا آپ کا تعلیمی مرکز ہے، مدرسہ ہے، جس میں کہ دین کا سیکھنا سکھانا شروع ہوا، اور ذکر عبادت کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرے، یہ جس چار طریقے سے انبیاء علیہ السلام کام کرتے ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر عبادت اور خدمت، یہ چار طریقے سے کام ہوتا گیا، اور اس خفیہ اور اس کام کے کبھی رد عمل ہوا کہ کفار نے تنگ کرنا شروع کیا، اتنا تنگ کرنا شروع کیا کہ جو غریب لوگ تھے ان کی مار پٹائی کرنا، ان کو تکلیفیں دینا، اور جو مالدار صاحب حیثیت تھے ان کو بھی تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ کام چل پڑا، اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں اس دور میں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں ان سے کہا کہ خباب تم لوگوں پر جو حالات گزرے وہ ذرا اس لوگوں کو سناؤ نا، انہوں نے کہا میری پیٹھ سے کپڑا اٹھائے، کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جس عورت کا غلام تھا وہ مجھے جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتی تھی، اور وہ انگارے جو ہے میرے خون اور چربی سے بجھتے تھے اور اس سے زخم ہو جاتے تھے، پھر کتنے دن وہ زخم ٹھیک ہوتے تھے، تو یہ انگاروں پر ڈالتی تھی، اس نے کہا یہ گڑے جو میری پیٹھیں پڑے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ وہ زخم ہیں جو اس عورت کا میں غلام تھا، اس نے اس زمانے میں میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اس سے یہ زخم ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھر سخت گرمی میں ریت کے اوپر ڈال کر سینے کے اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ لیتے تھے کہ اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتے تھے، اور وہ اللہ اللہ احد احد احد احد کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور زبان نکل آتی لڑک جاتی تھی پیاس کے مارے اور گرمی کے مارے، لیکن انہوں نے جو ہے تو یہ تو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا، لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے، پیروں میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے، لاتے مارتے، عورتیں نہ دیتے کہ اپنے خدا کو لے کر آؤ کہ تمہاری مدد کرے، اور ایک خاندان ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا، یاسر جو ہے باپ کا نام ہے، عمار بیٹے کا نام ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا نام ہے، ان تینوں کو ایک دن کھڑا کیا ابو جہل عتبہ شیبہ نے، تین سرداروں نے کھڑا کیا اور مارنا شروع کیا، مارتے مارتے مارتے مارتے ابو جہل تھک گیا، وہ پیچھے ہٹا، پھر عتبہ نے شروع کیا، وہ مارتا رہا مارتا رہا، وہ تھک گیا، وہ پیچھے ہٹا، پھر تیسرے ساتھی نے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ تھک کر ہٹ گیا، اور باری باری مارتے رہے، یہ تین بندے اللہ کے مار کو سہ رہے ہیں، پٹائی کو سہ رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لیکن اتنی ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ ان کو کچھ مدد کرتے، انہوں نے کہا اس پر والا یاسرا ان موجود الجنہ، یا یاسر کے خاندان والوں تم صبر کرو، یقیناً تمہاری وعدے کی جگہ جنت ہے. تو یہ یہاں تک کہ آخر تنگ آ کر وہ ابو جہل نے سمیع رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ذرا زبان سے اتنا تو کیا ہمارے خداؤں کو اچھا کہہ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خدا کو برا کہہ دے، تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے ہماری بھی جان چھوٹ جائے. لیکن ان کو سخت جوش ایمانی تاری، انہوں نے کہا کہ فل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے اور لعنت ہے تم پر اور لعنت ہے خداؤں پر جن کو تم پوچھتے ہو. اس پر بجال کو غصہ آیا، اس نے پرچھا مارا اور سمیع رضی اللہ عنہ وہیں پر شہید ہو گئی. یہ پہلی شہادت ہے جو اسلام کے لیے ایک عورت نے پیش کی ہے. تو اس طرح کی تکلیفیں، اس طرح کی مشکلات اور اس میں جو ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چل رہے تھے اور ان مصیبتوں کو سہ رہے تھے، ان پریشانیوں کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اس دعوت کے کام سے چمٹے ہوئے، اس پر ڈٹے ہوئے، اس پر چل رہے اور کام کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال پہلے دس سال کی انفرادی دعوت کی. کفار نے آخر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ ان کا سارے کے سارے بائیکاٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، مقاطعہ کرتے ہیں، تاکہ یہ مجبور ہو جائیں اپنی اس چیز کے چھوڑنے پر. تو اس پر جو ہے سب نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. اور شاہ ابی طالب جس طرف صفا مروہ ہے، اس کے آگے وہ کھلا میدان ہے، یہی کھلا میدان وہ جگہ تھی جسے کہ شاہ ابی طالب کہتے ہیں. اس میں سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے منتقل ہو گئے. نہ ان کو کوئی سلام کرتا ہے، نہ ان کے سلام کا جواب دیتا ہے، نہ ان سے کوئی چیز بیچتا ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدتا ہے. یہاں تک کہ 3 سال کے لیے آپ کا مقاطعہ کیا گیا اور خط اور ایک جو ہے تو لکھ کر تحریر بیت اللہ شریف کے دروازے پر لگائی گئی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. سب اکرام کہتے ہیں کہ 3 سال ایسے تکلیف کے تھے کہ بھوک کے بارے میں بچے چیخے مارتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کھلائیں، ان کی بھوک کو مٹائیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، کوئی چیز میرے پیسے ٹکڑائی، کھڑکڑ اس نے کر لیا، میں نے دیکھا وہ چمڑا ہے، اس کو کہتے ہوئے میں جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی رات جو تھی وہ میں نے کھا لی اور پھر پانی پی لیا. اتنے کہتے ہیں فاقے کے حالات، بھوک کے حالات، مشکلات کے حالات. چھپ چھپا کر جو کوئی رشتے دار تھے وہ آٹا، کوئی غلہ، کوئی چیز کھانے پینے کی یہ رات کے اندھیرے میں پہنچا دیتے تھے تو پہنچا دیتے تھے، ورنہ پاکا ہوتا تھا. یہاں تک کہ 3 سال ایسے گزرے اور 3 سالوں کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب سے کہا کہ انہوں نے جو تاریخ لکھ کر لگائی تھی بیت اللہ شریف پر، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جہاں پر اللہ کا رسول اللہ کا نام ہے وہ جگہ باقی رہ گئی ہے، باقی وہ دیمک نے کھا لیا ہے. اس نے جا کر قریش سے کہا کہ دیکھیں میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے وہ سچ نکلتی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اگر یہ بات سچ ہے اور تم جا کر کاغذ کو دیکھ لو تو پھر کچھ اللہ کا خوف کرو اور اس مقاطعے کو، اس بائی گارڈ کو ختم کرو تاکہ ان کو زندگی کوئی سہولت ملے. قریش سے جا کر دیکھا تو واقعی جو معاہدہ تھا وہ سارا اس نے دیمک نے کھا لیا تھا، اور اس کے اوپر صرف جو ہے تو اللہ کا نام جہاں پر تھا وہ جگہ باقی رہ گئی تھی. قریش پر سے بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے جو ہے تو یہ مقاطعہ ختم کیا. 3 سال صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس جگہ ہم رہے، اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنی سختیاں، اور ان کو برداشت کرتے ہوئے یہ دعوت جو تھی دعوت آپ نے چلائی انفرادی دعوت کے طور پر، خفیہ دعوت کے طور پر، یہ 10 سال چلتی رہی. اور 10 سال جو انفرادی دعوت کے چلانے کے بعد پھر پہلی دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اعلانیہ جو ہے تو دعوت دیتے ہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور بیت اللہ شریف میں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان کیا. کھڑے ہو کر بیان کیا اتنا کیا تھا کہ سارے کفار ٹوٹ پڑے، لاتوں سے، بکوں سے اتنا مارا کہ ان کا منہ سوج گیا، آنکھیں سوج گئیں، ناک سوج گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ان کے قبیلے نے کہا، بنی تیم نے کہا کہ اگر ہمارا آدمی مر گیا تو اس کے مقابلے اس کے جواب میں ہم فلاں فلاں کو قتل کریں گے، کیونکہ ان کی پٹائی میں وہ سارے شریک تھے. ان کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر میں لا کر ڈالا گیا. سارا دن بے ہوش رہے اور رات کے وقت ہوش میں آئے، اور جو ہوش میں آئے والدہ صاحب سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ان کو غصہ آیا، ان کی وجہ سے جو اتنے میں تکلیف پہنچی، اور پھر جب ہوش میں آئے ہو تو پوچھتے ہو تو ان کا ہی پوچھتے ہو. کچھ کھانے پینے کا کہا، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں، ان کو دیکھ نہ لوں. تو والدہ بشاری اس نے آخر اس نے کہا بیٹا کھانا کچھ کھا پی میں نہیں رہا، زخمی بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، بس کی مرا اس کی خواہش کو پورا کروں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پاس ہی ام جمیل ہیں، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ان سے ذرا پوچھ تو. ان سے پوچھنے کے لیے گئیں تو یہ مارے ڈر کے انہوں نے کہا کہ میں نہ تمہارے بیٹے کو جانتی ہوں، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، نہ میں محمد کو جانتی ہوں نہ تمہارے بیٹے کو جانتی ہوں. بارہ تمہارے بیٹے کی تکلیف کو سن کر میرا دل خفا ہوا، تو میں جا کر اس کو دیکھ لیتی ہوں. ان کے ساتھ گھر پر آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اس اور ام جمیل نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ جو ہے تو کافر ہے، سن رہی ہے، تو اس کو اگر بتایا جائے تکلیف نہ دیں یہ کہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گی، آپ بتا دیں. انہوں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ہیں اور صحیح سالم ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی والدہ کو لیا، سیدھے اس گھر پر پہنچے، دروازہ کھولا اور روتے ہوئے گئے اندر. سارے مسلمان روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں، آپ دعا بھی فرمائیں اور ان کو دعوت دیں کہ یہ مسلمان ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد دعوت دی، بس والدہ صاحب اسی جگہ مسلمان ہو گئی، ان کو واپس لے کر آئے. تو یہ جو ہے تو پہلی دفعہ جو ہے تو یہ اجتماعی دعوت تھی جس کے نتیجے میں اتنی بڑی مصیبت پیش آئی. انشاءاللہ اب اگلے مرحلے میں جو ہے تو اجتماعی دعوت کو بیان کریں گے کہ اس کے لیے کس طرح کی جدوجہد کی گئی، کوشش کی گئی. الحمدللہ رب